مجری موکے واسطے تو سب بھی شولا مار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اظہار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہائے نا فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں ہائے نا فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں آہ نام کی بڑی بھرمار ہے آنا میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے یا خدا جرم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے صلوا علی الحبیب توبوا الى الله استغفر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الحمدللہ ہم سحری سے فارغ ہونے کے بعد کچھ لمحے علم دین سیکھنے کے اس حلقے میں بھی شامل ہوتے ہیں جس میں کچھ سوالات امیر سنت سے کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے ماشاءاللہ جواب آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں جسے ہمیں اور ہمارے چینل کے ناظرین کو بھی بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ تقدیر کے بارے میں بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ایک چیز مقدر ہے تو جو مقدر ہے وہ تو ہونا ہی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے تو ان کو اس سوال کا کیسے جواب دیا جائے کہ تقدیر کو سمجھنے میں جو غلط فہمیاں عام طور پر ہو جاتی ہیں اس کو کس طرح ہم ان کی غلط فہمی دور کریں گے دراصل وہ مقدر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی تو سب کچھ جانتا ہے تو بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہ لکھ لیا گیا اب اگر یعنی کہ اس میں یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ یہ کیا جائے کہ اللہ تعالی نے لکھا اس لیے بھی کرنا پڑے گا یہ نہیں بندہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے علم قدرت سے اپنے لکھا اچھا اگر وہ نہ بھی لکھتا تب بھی کرنا وہی تھا بندے نے جو اس نے کرنا تھا یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کی ایکسپائر ڈیٹ کسی چیز کی وہ کسی چیز پہ لکھی جاتی ہے کہ بھائی وہ اس کی ایک سال ویلیڈیٹی ہے یا تین سال ہے وہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائر ڈیٹ لکھتے ہیں تو اگر وہ کمپنی والے ایکسپائر ڈیٹ نہ بھی لکھیں اور اس کی اگر اس دوا کی یا اس شے کی زندگی 3 سال ہے تو 3 سال پوری ہو جائے گی. کمپنی والوں کے لکھنے نے اس چیز کو مجبور نہیں کرے گا, تجھے تم کو لکھ دیا گیا 3 سال کا, 3 سال میں تم کو خراب ہونا ہی ہونا ہے, ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور اس نے لکھا, وہ اللہ مالک ہے, اس کی قدرت ہے, وہ جس طرح چاہا اس نے کیا. اس پر بندے کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسی طرح بابا کچھ لوگ وسوسوں کے اس طرح شکار ہوتے ہیں کہ بہت دیر تک غسل خانے میں رہتے ہیں اور بس وہ بہت دیر ہو جاتی ان کو غسل خانے میں, اور بعض اوقات وضو خانے پہ جب بیٹھتے ہیں تو کافی مرتبہ جیسے ان کو بار بار وضو کرنا پڑتا ہے, بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, پھر آستین چڑھاتے ہیں, پھر نیچے کرتے ہیں, نلکا کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں. تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں جن کے ساتھ, تو ان اس کو کیا کہیں گے اور اس کا کیا حل ہے؟ اول تو وضو جو ہے وسوسے سے جاتا نہیں, جیسے کہ میرا وضو ہوگا نہیں ہوگا, پتہ نہیں اتنی دیر ہو گئی اب تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا, تو اس سے وضو نہیں جاتا. جب وضو ٹوٹے گا ایسا یقین ہو کہ قسم کھا سکتا ہے کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, ایسا یقین ہو تبھی وضو ٹوٹتا ہے, ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا, اب یہ کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ سوکھا رہ گیا تو ادھر وہ خشک رہ گیا, تو جب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ دھل چکا ہے, سب جگہ پانی بہ گیا ہے, تو اب وسوسے کی حاجت نہیں ہے. تو اس طرح یہ کہ وسوسے پر عمل نہ کریں, کہ وسوسے پر عمل کرنا احتیاط نہیں کہلاتا بلکہ یہ اتباع شیطان ہے, اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں الجھا کر رکھے تاکہ ہم عبادت سے بھی دور ہو چلیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتح رضویہ شریف میں اسی طرح کے وسوسیوں کی, جو وسوسے والے تھے ان کی دو حکایت, ایک حکایت لکھی ہے کہ دو آدمی تھے وسوسے والے, اب دونوں پر غسل فرض ہے. تو ایک صبح کو نہر میں غوطہ زن ہوا, دوسرا اس کو بتاتا رہا کہ دیکھ ادھر سوکھا رہ گیا, ادھر پانی پہنچا رہے, ادھر پانی نہیں پہنچا ہے. یہ اس کی دونوں وسوسے تھے, دونوں کی جوڑی تھی. تو یہ وسوسے کے ساتھ اس نے آدھا دن نکال دیا, اب وہ دوسرا ڈیوٹی پہ لگا, اب تو نہ, اب وہ اس کی اسی طرح وہ رہنمائی کرتا رہا, یہاں تک کہ مطلب وہ شام ہو گئی, تو ان کی مطلب کئی نمازیں اس طرح قضا ہو گئی. اور پھر بھی مطمئن دونوں نہیں تھے کہ شاید یہاں سوکھا رہ گیا ہوگا, شاید وہاں سوکھا رہ گیا ہو, اس طرح وہ. تو یہ وسوسے یوں مطلب آدمی کو برباد کرتے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے وسوسے اور ان کا علاج, ان کے صفحات 90-60 صفحہ 60, ہدیہ غالباً اس کے 8 روپے ہوں گے. یہ بہت پیاری کتاب ہے, رسالہ ہے, بلکہ یہ بھی ایک آدھ گھنٹے میں آدمی پڑھ سکتا ہے. تو یہ تو یعنی کہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, عیسائی بھائی, عیسائی بہن, بچہ, بوڑھا, یعنی جو بالغ ہے, سمجھدار ہے, وہ اس کو پڑھے, اس کی بہت حاجت ہے. اور انشاءاللہ اس کو آپ قدرے آسان اور عام فہم انداز میں اس کو پائیں گے آپ انشاءاللہ, بڑی آپ کو معلومات ہوگی وسوسوں کے بارے میں, وسوسوں کی بڑی کاٹ ہوگی. اس کا ہدیہ 12 روپے بتا رہے ہیں, صفحات زیادہ, صفحات 60 ہیں. پھر اس کی وہ یہ چکنا کاغذ اوپر ہے, پھر یہ کہ سائز بھی بڑی ہے نا, تو 12 روپے دیجیے. تو اس کو ضرور لیجئے, آپ بھی پڑھیے. اس کی پاکٹس یعنی چھوٹی سائز کے بھی ہیں, چھوٹی سائز جی بھی سائز ہے, جی بھی سائز 6 روپے غالباً, غالباً 6 روپیہ دیجیے. اور یہ بھاؤ بھی یہاں باب المدینہ اور غالباً پاکستان میں تو چلے گا, یہ بھاؤ باہر ملکوں کا یہ بھاؤ نہیں ہے, وہ ادھر کی کرنسی میں ادھر کے حساب سے ہوگا. ویب سائٹ پر بھی دعوت اسلامی کی آپ لے سکتے ہیں. یہ اہم ترین رسالہ ہے جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وسوسے کی پہچان ہو، ورنہ تو پھر وہ گناہوں میں پڑ جائے گا۔ غالباً ہر ایک ہی اس میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بابا مبتلا ہو ہی جاتا ہے اس کے اندر۔ وسوسے کی پہچان ضروری ہے۔ بارہ تقسیم کریں گے، کن جی ہے آئے کن جی؟ ہاں جی، اچھا بارہ سو کی تقسیم کریں گے تو میں کس کو دوں؟ نہیں دیکھو، اپنے پلے سے کرنا ہے یہ تقسیم، یہ رسالے کریں یا جو آپ چاہیں پھر، مگر بہتر ہی یہی کریں۔ تو یہ میں اس کو دوں، یعنی کہ یہ سو بیچ نہیں رہا، یہ چندہ ہو رہا ہے سمجھو ایک طرح کے، کہ یہ آپ نے مجھے پیسے نہیں دینے، آپ نے بانٹ دینے، وہ جیب سے دینا، چندہ نہیں کرنا اس کے لیے، چندہ دعوت اسلامی کے لیے اپنے کو کرنا ہے۔ 1500 روپے کے رسائل تقسیم فرمائیں گے، اور کوئی 313 رقم سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاں رقم بتا دیں آپ، وہ آپ کتنا بتا رہے؟ 1500 بتا رہے، 2600 کی آواز آ گئی، 800 روپے، ماشاء اللہ 8 روپے کا تو ایک بھی نہیں آئے گا، چھوٹا آ جائے گا 6 روپے کا، ماشاء اللہ 2500 ان شاء اللہ، 100 زیادہ کی آواز آ رہی ہے، اور مدری چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو حصہ لے سکتے ہیں، مگر یہ رسالہ ان کو پہنچ نہیں سکے۔ 6300 یہ انعام میں میں دے دوں گا، 6300 روپے ہاں کیا کہہ رہے؟ ماشاء اللہ مدنی بہار، یہ تو اس کا تعلق اس رسالے سے تو نہیں ہے، ہاں ماشاء اللہ آج بڑے پرسکون بیٹھے ہیں، ابو کے پھر بھول جاتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے، آج سمجھا ہے نا میں نے، اب کل بھی ایسے رہنا اور سارا مہینہ ایسے رہنا، مگر اب مزید اصل اضافہ ہوتا رہے گا آنے والے، اب آج جمعرات ہے، کل شاید زیادہ ہوں گے، وہ جو جمعرات کے اجتماع والے رکیں گے وہ ہو سکتا ہے اڑاوڑی کریں، پھر وہ 10 دن کے احتکاب میں تو بہت سارے آ جاتے ہیں، وہ پھر باہر پہنچ گئی، باہر سے بھی ایس ایم ایس آنے شروع ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ باہر کی کسی فرد کے پاس یہ چلا جائے، یہ پھر میرے مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے، ذمہ دار کو دے دو، ہمارے آئے رکھیے گا امتیاز جی انشاءاللہ، یہ بھی سیکورٹی کا مدنی پھول ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی کاغذ کوئی کتاب نہیں دینی چاہیے، یہ سیکورٹی کا مدنی پھول ہے۔ 6300 کیونکہ یہ جب دیکھے گا نا ہمارا احتیاط تو دشمن پھر مایوس ہو جائے گا کہ یار اس کے ہاتھ میں یہ لوگ دیتے نہیں ہیں، کاغذ کی چٹھی بھی نہیں دینی چاہیے، وہ بھی رسکی ہوتی، کاغذ کی چٹھی میں کیمیکل ایسے آتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، بابا باہر سے تو اپنے سے بھائی ہے لیکن احتیاط اچھی ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کسی نے دیو کہ آگے پہنچا دو، الحمدللہ مطلب میں احتیاط سمجھا رہا ہوں، آپ تو سیکورٹی افسر ہوں گے لیکن میں ان کو احتیاط سمجھا رہا ہوں، ورنہ وہ راستے میں جیسے کہ ایک قصہ ہوا تھا کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس اب میرے کو بولنے دیں گے پلیز، ایک بچہ کھیل رہا تھا تو وہ اس کو کسی نے کتاب دی کہ ذرا اپنے قاری صاحب کو دے دو، تو وہ جھومتا ہوا قاری صاحب کو دینے گیا کتاب، اور وہ کتاب کا ٹائٹل اوپر تھا، وہ کتاب جب کھولی تو دھماکہ ہوا، قاری صاحب جو تھے ان کا بیڑا پار ہو گیا، اور کیا شدید زخمی ہوئے تھے وہ کوئی قاری صاحب تھے، یہ چند دو تین سال پرانا شاید واقعہ ہے، غالباً باب المدینہ گھر تھا۔ اب معاف کرنا بے یار ویسے آپ کی بات کاٹ دی، تو آپ کے پاس مائک بھی نہیں ہے اور تب سمجھ پوری نہیں آ رہی بات، اب فرمائیں ذرا زور سے، 15 اچھا دینا چاہتے تھے، پہنچ گیا نا، پاپا باہر سے ایک پیغام آیا ہے 10,000 روپے کے رسالے وہ تقسیم کریں گے، یہ مگر یہ رسالہ ان کو چاہیے، یہ بک نہیں رہا نا، یہ تو بک کے بیچ نہیں رہا، وہ تو میری میں انشاءاللہ انعام میں دوں گا، نہ بھی دوں میں، ہو سکتا ہے 8 روپے والے کو دے دوں، ذہن میں میرے تھا کہ میں 8 روپے والے کو دے دوں گا اور سب، سب بانٹنے والوں کو اجازت دے دوں گا جنہوں نے نیت کے بانٹ بھی دوں گا, ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی اپنے 8 روپے والے کو دے دیتا ہوں, سب سے بڑا فگر ہے نا 8 روپے, چھوٹا ہونے میں سب سے بڑا, اس سے چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ باقی جنہوں نے فگر بڑے بڑے بتائے ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے فگر, غریب آدمی کا دیکھو نا, وہ حدیث شریف میں کہ ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا, پڑھی ہے کسی نے حدیث شریف؟ کس نے پڑھی ہے؟ ایک نے بھی نہیں پڑھی. باہر شریف اب بیٹو, ابھی تو بیٹا ہو رہا نا بات چیت ہو رہا. حدیث شریف میں کہ ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا, الحمدللہ. تو وہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حدیث شریف کا مضمون عرض کر رہا ہوں, منو ان الفاظ یاد نہیں ہے مجھے, ایک درہم لاکھ درہم سے کیسے بڑھ گیا؟ تو فرمایا گیا اس طرح کے ایک کے پاس کافی مال تھا, دولت تھی, اس میں سے اس نے 1 لاکھ روپے راہ خدا میں دیے, اس میں سے 1 لاکھ, اور کسی کے پاس دوسرے کے پاس تھے ہی 2 درہم, اس میں سے اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا. تو اس نے تو اپنے مال کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا 1 لاکھ درہم, بڑے بہت بڑا مالدار آدمی, اور یہ اس نے آدھو آدھ دے دیا. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لائے تھے ایک غزوے کے موقع پر, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے تھے. تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائق ہوئے, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ فاروق اعظم کا مال زیادہ تھا, وعدہ صدیق اکبر کا کم تھا, لیکن تھا پورا. تو یوں 8 روپے 10,000 سے بڑھ گئے نا, یہ اپنے دل جو ہی ہے اس میں اسلام بھائی کے, یہ 8 روپے کا انشاءاللہ وہ اس میں 4 روپے وہ ڈال دو, 10,000 والے بھی نیت بھیجیے, 4 روپے ڈال کے وہ 2 رسالے چھوٹے چھوٹے بانٹ دو, 6-6 روپے لے نا, آسانی رہے گی اس میں انشاءاللہ. سارے جنہوں نے نیت کیے 6300 2500 1500 1500 جنہوں نے جو جو نیتیں کی وہ محروم نہ رہے, بلکہ وہ ضرور بھی ضرور یہ لنگر ارسال کر دیں, بالکل مجھے کوئی حاجت نہیں کہ آپ مجھے دیں, آپ بانٹ دیں یا جمع کروا دیں مکتبۃ المدینہ پر, تو ان سے میں بھی اٹھاتا رہتا ہوں, ہم بانٹتے رہتے ہیں, ترکیب بنتی رہتی ہے, میں بھی اٹھاؤں گا, دوسرے ذمہ دار بھی لے جاتے ہوں گے اور بٹتے رہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی بعض اوقات بھیجنا ہوتا ہے تو وہاں بٹواتے ہیں. الحمدللہ تقبل اللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہزار مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, یہ ایک روایت کے مطابق 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا, یعنی یہ انہوں نے سوال تو بتا دوں ناظرین کو, شاید پتہ نہیں چلے گا, مائک آپ کے پاس نہیں تھا, انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ یعنی کہ مختصری کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ دل جوئی ہمارے یہاں یعنی کم کرتے ہیں سائیں بھائی, عموماً ذہن کم ہوتا ہے, تو اس کے لیے کوئی مدنی پھول دیے جائیں, تو وہ میں عرض کر رہا تھا. تو ایک روایت کے مطابق جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے تو اس کو 60 سال دل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے, نفلی عبادت. اور ایک روایت کا یہ مضمون کچھ اس طرح ہے کہ جب بندہ قبر میں پہنچے گا تو بہت حسین جمیل خوشبودار معطر وہاں اس کو شخص نظر آئے گا جو بہت اس کو اچھا لگے گا, بھلا لگے گا, تو وہ تعجب کرے گا, یہ پوچھے گا کہ جانتے ہو کون ہوں؟ میں نہیں تو نہیں جانتا کون ہے, لگ بہت اچھے رہے, تو وہ کہے گا کہ تم نے فلا دن کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا تھا, اس خوشی سے اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا, تو میں تمہارے قول پر تمہیں ثابت رکھوں گا, فرشتوں کے سوالات کے جوابات بتاؤں گا تم کو, اور قبر میں تم کو کمپنی فراہم کروں گا, تمہارا ساتھ دوں گا, تمہیں انس پہنچاؤں گا, یہاں تک کہ جنت میں تمہیں تمہارا ٹھکانہ دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کسی مسلمان کو خوش کرنا اتنا ثواب۔ تو اب آپ اس سے الٹ جو ہے کہ مسلمان کا دل دکھانا یہ کتنا خطرناک ہوگا، کہ جو مسلمانوں کو عیسیٰ دیتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، یہ اس طرح کے لوگ، اور ان پر شدید خارش ان پر مسلط کی جائے گی، خوب پھجائیں گے یہاں تک کہ ان کے جھڑ جائیں گے خونم خون۔ تو وہ فریاد کریں گے تو ان کو کنارے کی طرف بلایا جائے، کنارے کی طرف چلو۔ تو وہاں جب کنارے پر پہنچیں گے تو سانپ، ان کو بڑے بڑے سانپ جو ہوں گے یہ ان کو پکڑ لیں گے، چیخو پکار مچا رہے ہوں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کہا جائے گا کہ تم جو مسلمانوں کو ایذا دیتے تھے نا، اس کا مزہ چکھو۔ تو مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت خطرناک ہے۔ اپنے خادمین، حارسین، یہ سب جو سن رہے ہیں یہ غور کریں کہ ایسی دھکم پیل اور ایسی ڈانٹ ڈپٹ اور ایسا گھورنا اور آنکھیں نکالنا، یہ سب ایذا کا باعث ہے۔ کیونکہ یہاں سب محبت میں بھلے مجھے کھینچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مجھے بھلے گرا بھی دیں، ایک بات ہے وہ عقیدت محبت میں مثال کے طور پہ، تب بھی آپ نے نرمی ہی کرنی ہے سب نے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے یہ عقیدت میں کر رہے ہیں، بےچارے بھیڑ بھاڑ میں ہو جاتا ہے، تو ان کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ آج سمجھایا تھا تو ماشاءاللہ سر ہے، اور یہ پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے دعا کرتے ہیں اللہ کرے پرسکون رہیں، تو بڑے یعنی کہ بہترین ہم مدنی پھول چنتے رہیں گے، مناجات سنیں گے، نعتیں سنیں گے، اور انشاءاللہ پرسکون ماحول رہے گا۔ اور جو ہمارے سنجیدہ اسلام بھائی جو اس وجہ سے اڑاؤڑی کی وجہ سے کتراتے ہیں، نہیں آتے ہوں گے بہت سارے، ان کو جب پتا چلے گا کہ پرسکون ہو گیا تو وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے، تو نتیجتاً فائدہ ہوگا، دوسرے گناہوں سے ہم بہت بچ جائیں گے۔ ورنہ کیا وہ میں جو تماشا ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آگے بڑھتا ہے، دوسرا اس کو دھکیلتا ہے، اور وہ بھی رڑا اڑی اور غصہ اور جو کچھ ہوتا ہے۔ یہاں تک یہی میں نے اسی رمضان ہال میں تماشا دیکھا ہے، شاید پچھلے تو پچھلے سال، کوئی دھکم پیل میں کسی نے کہا تو باہر نکلتے رہو، نہیں چھوڑوں گا، اور وہ مطلب لال پیلے ہو رہے تھے۔ پھر میں نے کسی خادم کو دوڑا، میں نے کہا دونوں ٹھنڈا کرو جا کے، پتا نہیں پھر کیا ہوا۔ ایک دفعہ اسی طرح وہ ہوا تھا کہ ایک بےچارہ بندہ اسلامی بھائی دب گیا اور بے ہوش ہو گیا، اسی اڑاوڑی میں اس کو جوں توں گسیٹ کر لے گئے، اسپتال لے جانا پڑا اس کو۔ پھر میں نے کوشش کی کہ یار مجھے کسی طرح فون نمبر دو، کیونکہ وہ بزن ہونا انڈرسٹوڈ ہے، محلے میں بھی مطلب خلاف بول رہے تھے، بتایا کہ بزن۔ میں نے ٹیلی فون نمبر مجھے نہیں ملا کہ میں اس کی دل جوئی کروں اور نو وہ ترکیب ملوں، کہ نہ میں نے گرایا نہ کسی نے قصدن گرایا ہوتا، وہ بھیڑ میں ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت گرنے والا بھی قصور ہے کہ یہ کیوں اس میں داخل ہوا۔ تو اب اس میں کسی پر کیا ناراض ہونا تھا، ایسا ہوتا رہتا ہے مطلب۔ تو یہ مطلب ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ کوئی ہم سے ایک بھی ہمارے مدنی ماحول سے ٹوٹے کیوں، نعوذ باللہ ایک بھی ٹوٹ گیا اور ہم سے بزن ہو گیا، تو آپ بتائیے کہ اور کون سی ایسی ایسا مدنی ماحول ہم جیسا کہاں ہے دعوت اسلامی جیسا کہ وہاں جا کے اس کو پناہ ملے گی۔ خدا نہ خواستہ مطلب گمراہ ہو گیا، کوئی اس کے ایمان میں خلل پڑ گیا، یہ مذہبی لوگ ایسا کرتے ہیں، عقیدت کا معاملہ ہے وہ۔ تو طواف میں بھی میں نے کہا نا، حجر اسود پر بھی چمٹتے ہیں، لپٹتے ہیں، وہ بھیڑم بھیڑ کم تک وہ بھی غلط کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں بھی بھیڑ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے جب جنت میں جائیں گے نا تو وہاں بھی کندھے سے کندھا چھل رہا ہوا اس طرح اپنے جائیں گے انشاءاللہ، آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ۔ تو بھیڑ میں ہوتا ہے مطلب، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے ایزا نہ ہو، اور اگر ہماری بے خیالی میں بھی ایزا ہو جائے تو فوراً نرمی کے ساتھ ہٹ کر معافی مانگ لیں۔ میں اتنا مطلب کوشش کرتا ہوں، میری عادت میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی ترغیب کے لیے، مجھے طواف کرتے ہوئے غالباً نگرانی شورا نے تو دیکھا ہوگا، اوروں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بتائیں میں کس طرح احتیاط کرتا ہوں، حاجی آصف نے بھی دیکھا ہوگا، حاجی امتیاز نے بھی جو میرے ساتھ تھے نا، کہ آپ کو کس طرح میں احتیاط کرتا ہوں، آپ کو سمیٹ کر، اور اس احتیاط سے کہ امیل سنت کو مطلب یہ دھکا لگنا یا ہوتا ہے نا کسی کو لگ نہ جائے، اور بڑے ہی بچ بچا کر اس انداز سے، پھر ساتھ ہی ایک اور بھی عرض کر دوں، بالکل نظریں نیچی رکھ کر اور وہ پڑھنا وغیرہ یہ وہ، اس انداز سے امیر علیہ سنت کو ہم نے کعبہ مشرفہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس میں مطلب حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس کو آپ نے طواف کعبہ میں بھی ملوز رکھا. یہی چیز میں نے سعی میں بھی دیکھی بابا, ارے اس طرح سمٹ کر کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کو اپنے کو بھلے لگے, اپنے کو اپنا کسی کو نہیں لگے, کو نہیں کسی کو یوں نہ لگے, کیونکہ یہاں دادا گیری اور مطلب ظاہر ہے کہ قوت کا مظاہرے کی جگہ نہیں, عاجزی کی جگہ ہے. اللہ کے گھر کا طواف کرتے تو حاجیوں کو اور عمرے والوں کو بھی اللہ کرے یہ مدنی پھول جا رہا ہو کہ یہ بھی بھیڑ کے وقت, ویسے بھیڑ نہ ہو تو پھر نارمل آدمی چل سکتا ہے, بھیڑ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, لگ جاتا ہے ہر دھکا, کسی کو پاؤں پڑ جائے گا تو کسی کو کونی لگ جائے گی.